moc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Jest ósma, w piątek, 14 czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Płaca minimalna będzie wyższa o ponad 300 zł od nowego roku. Za dozbrojenie Ukrainy i szkolenia żołnierzy ma odpowiadać NATO, przejmie koordynację od Stanów Zjednoczonych. Na szczycie najbogatszych państw świata po raz pierwszy w historii pojawi się papież. 4626 zł. Tyle według propozycji rządu ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. Stawkę godzinową od 1 stycznia ustalono na 30,20 zł. Propozycje rządu trafią teraz do Rady Dialogu Społecznego. Minimalna płaca wzrośnie o 7,6%. To rozwiązanie wyważone, mówił w Polskim Radiu Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. Papier zniesie wszystko, natomiast jeszcze to musi być odpowiednio zapewnione w budżecie i stąd propozycje dobre dla pracowników, również dla sfery budżetowej. Rząd zajmował się także założeniami do projektu budżetu na przyszły rok. Wzrost PKB ma wynieść 3,7%, a inflacja średnioroczna 4,1%. Wynagrodzenia w sferze budżetowej zostaną zwaloryzowane o ponad 4%. Krytycznie tę propozycję ocenił poseł partii Razem Adrian Zandberg. Symboliczną podwyżkę, tak to nawet 100 zł pewnie dla niektórych ludzi nie będzie. Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku wyniesie blisko 7%. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przejęcie przez NATO od Stanów Zjednoczonych koordynacji dozbrojenia Ukrainy i szkoleń żołnierzy. To jeden z głównych tematów drugiego dnia spotkania w Brukseli. Plan mają zatwierdzić ministrowie obrony państw sojuszu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg mówił, że dozbrojanie Ukrainy pod egidą sojuszu zapewni naszemu wsparciu solidniejsze podstawy, a Ukrainie przewidywalność. Szef sojuszu zaproponował, by roczne wsparcie wojskowe przekazywane Ukrainie wyniosło minimum 40 miliardów euro rocznie. Paradoks polega na tym, że im dłużej planujemy, tym szybciej na Ukrainie zapanuje pokój, ponieważ wiarygodne, długoterminowe zaangażowanie pokazuje Moskwie, że nie może nas przeczekać. Kontrola sojuszu nad dozbrajaniem i sprawiedliwy podział obowiązków między kraje ma sprawić, że po ewentualnej wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich trudniej byłoby USA z tego wsparcia się wycofać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed nietrafionymi zakupami i horrendalnymi rachunkami za prąd mają chronić zmiany w programie Czyste Powietrze. Od dziś dofinansowanie na zakup pomp ciepła będzie przyznawane tylko dla urządzeń o najlepszych parametrach technicznych. To pierwsze takie uszczelnienie programu od jego uruchomienia. Ma to chronić przed źle dobranymi produktami, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda. Bardzo dużo patologii było w tym całym programie. Okazało się, że bardzo dużo było rachunków grozy tak zwanych. Czym to spowodowane? Spowodowane tym, że były nieodpowiednio dobrane urządzenia do parametrów danego domu. To było nawet po kilkanaście tysięcy złotych za prąd, więc wiadomo, że jest to przerażające. Dofinansowanie będzie możliwe tylko dla pomp z listy zielonych urządzeń i materiałów. Papież po raz pierwszy w historii weźmie udział w szczycie G7. Spotkanie najbogatszych państw świata odbywa się w Apulii we Włoszech. Drugi dzień obrad rozpocznie się nieco po 9:00. Franciszek przybędzie z Watykanu do ośrodka Borgo Egnazia, gdzie toczą się obrady, około 12:30 po półtoragodzinnym locie helikopterem. Weźmie udział w sesji szczytu poświęconej sztucznej inteligencji, podczas której wygłosi przemówienie. Poza tym w rezydencji ośrodka przeprowadzi 10 rozmów bilateralnych, m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i Narendrą Modim, premierem Indii. Wróci do Watykanu po godzinie 21:00. Przed południem obrady szczytu będą poświęcone migracji, sytuacji w regionie Indo-Pacyfiku i bezpieczeństwu ekonomicznemu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Pyrkon, największy w Europie festiwal fantastyki, rozpocznie się w południe w Poznaniu. Ulice stolicy Wielkopolskiej opanują postaci z komiksów i gier. Atmosfera festiwalu będzie odczuwalna w całym mieście, bo przebiera się większość uczestników, mówi jedna z organizatorek, Laura Czerwiński. Na pewno jest to ponad połowa, wydaje mi się, że nawet do 80%. Mam tutaj na myśli osoby po prostu przebrane, bo zazwyczaj dzieje się tak, że kiedy ktoś nowy przychodzi na Pyrkon lub nieprzebrany, powiedzmy w piątek, a jest na imprezie przez cały weekend, to otoczony tą falą kolorowych ludzi w sobotę już wraca przebrany. Do niedzieli w 12 pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie kilkuset wystawców z całego świata oraz goście specjalni. Będą warsztaty kuglarstwa, rękodzieła, dubbingu i koncert muzyki filmowej, a także występ zespołu Nocny Kochanek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski. Idziemy na warsztaty kuglarstwa. Koniecznie, koniecznie. Uwaga, kibice piłki. Dziś pierwszy mecz na Euro. Gospodarze Niemcy spotkają się ze Szkotami. Rywali komplementuje selekcjoner Die Mannschaft Julian Nagelsmann. To bardzo dobry zespół, który ma czterech, może pięciu naprawdę dobrych graczy. To nie jest drużyna pełna światowych gwiazd, ale ma typowo szkocką mentalność. To nie są ludzie, którzy potrafią tylko kopać i biegać. Ciąży na nas większa presja niż na rywalach. I oni z pewnością będą chcieli to wykorzystać. Stwierdził Julian Nagelsmann. Pierwszy gwizdek sędziego na Allianz Arena w Monachium o 21:00. Dopiero po 22:00, to w niedzielę, poznamy mistrza Polski koszykarzy. Gro ekspertów basketu uważało, że wydarzy się to wczorajszego wieczora. King Szczecin grał u siebie. Prowadził z Treflem Sopot w finałowej serii do 4 zwycięstw, 3-2. Do tego broni tytułu i, mówiąc kolokwialnie, pękł. Nie zniósł presji, przegrał aż 80-101 i w niedzielnym spotkaniu na Wybrzeżu raczej nie będzie faworytem. W każdym razie to spotkanie zapowiada się arcyciekawie. Nie było za to specjalnych emocji w zaległym meczu żużlowej PGE Ekstraligi. Palubas Zielona Góra przegrał przed własną publicznością 37-52 z Włókniarzem Częstochowa. A Magdalena Frank wygrała w trzech setach z Niemką Tatianą Marią w meczu pierwszej rundy tenisowego turnieju WTA na trawiastych kortach w Nottingham. Stamtąd niecałe 2 godziny jazdy samochodem do Liverpoolu. Wrócił tu Jurgen Klopp. Kibice piłki zdziwieni. Przecież doskonale pamiętają, że Niemiec pożegnał się przecież z The Reds. Pierwszy raz przyjeżdżam na Anfield nie po to, żeby oglądać mecz piłki nożnej. Obejrzę z trybun koncert Taylor Swift. To komentarz jednego z trzech najlepszych obecnie trenerów na świecie w wideo opublikowanym na Instagramie i zarazem rozwiązanie zagadki jego ponownej obecności w mieście Beatlesów. Bez roszad w sprawie kolejnego serwisu sportowego na naszej antenie przytrafi się za godzinę. Ciekawe, czy będzie szalał Jurgen Klopp tak, że wywoła trzęsienie ziemi, jak fani Taylor Swift w Szkocji. Na pewno będzie się, jak wiesz, szeroko uśmiechał. To na pewno. Zachmurzenie na ogół ma być dziś umiarkowane, ale pod wieczór na krańcach zachodnich kraju będzie pochmurno i tam wtedy możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów do 22 w centrum i na południu kraju. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dobrze rozegrane okazje na lodówki w MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca kupujesz lodówkę i zyskujesz. Wybieraj lodówki spośród wielu modeli i zgarnij nawet do 144,5-litrowych butelek Pepsi Zero Cukru gratis. Szczegóły akcji w regulaminie. Wybrane lodówki z Pepsi Zero Cukru w zestawie. Akcja trwa tylko do 23 czerwca. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Let's go! Nie jesteś na to za stary? Od zawsze o tym marzyłem. Przeżywam z nią drugą młodość. W sumie, może i ja się skuszę. Marzy ci się elektryczna hulajnoga? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit.

No mamy pewne kłopoty. Rzeczywiście jest takie wrażenie, jakbyśmy nieraz buksowali w miejscu. No KRS niestety, no KRS cały czas działa. Produkcja na sędziów cały czas działa. Rzecznicy dyscyplinarni pisowscy jak byli, tak są. Więc no to są takie rzeczy bardzo namacalne. Oczywiście nie brakuje sukcesów, bo o nich trzeba też mówić. No właśnie, Adam Bodnar spowodował, że sędziowie nie są karani na mocy ustawy kagańcowej. Unia Europejska, Komisja Europejska odblokowała pieniądze z KPO. Została zamknięta procedura z artykułu 7 dotyczącego łamania praworządności. Czy minister za mało się skupił na naprawie wymiaru sprawiedliwości, na odwoływaniu prezesów, nominatów Zbigniewa Ziobry? Jeżeli chodzi o rzeczywiście o tę działalność na polu międzynarodowym, no to trudno nie bić braw. Są spektakularne sukcesy i chyba nikt nie ocenia tego inaczej. To co jest nie tak? No to jest ta działalność na tym naszym podwórku krajowym. No tu jest pewien problem, bo to, że nie mamy wszczynanych postępowań dyscyplinarnych, albo to pytanie, czy to jest rzeczywiście taki wielki sukces. To, że, czy to, że trwa cały czas karuzela z prezesami, to pytanie, czy po 6 miesiącach powinniśmy się nadal tym zajmować. Tu chodzi o fundamentalne rzeczy. Jeżeli my chcemy rzeczywiście przywrócić taki dobry europejski poziom w sądach, to czy my się mamy zadowalać tym, że postępowania dyscyplinarne nie są prowadzone? Czy też powinniśmy mieć już niedziałający stary KRS, wszczęte postępowania rozliczeniowe w stosunku do tych, którzy przez 8 lat niszczyli praworządność? My nie mamy żadnego postępowania wszczętego dyscyplinarnego. No to zacznijmy właśnie od tych postępowań. Ciągle rzecznikami dyscyplinarnymi są panowie z Schab, Radzik i Lasota. Adam Bodnar mówi, że nie można ich odwołać, bo zostali zabetonowani na stanowiskach przez Zbigniewa Ziobrę. Czy tak jest w istocie? Prawo to nie matematyka, więc nie jest tak, że zawsze jest system zero-jedynkowy, coś można czy nie można. Jest argumentacja mówiąca, tak jak pan minister sprawiedliwości, że nie może odwołać i w związku z tym ci wszyscy nominaci, bo nie tylko chodzi o rzeczników dyscyplinarnych, są nie do ruszenia i to, co, o czym marzył pan minister Ziobro, rzeczywiście będzie miało miejsce i sobie będą siedzieli tam wszyscy przez kilka lat, pobierali uposażenia i nie będą pracowali w sądach. Ale jest też druga argumentacja, która powiada o tym, panie ministrze sprawiedliwości, ma pan pełne kompetencje. Organ powołujący ma kompetencje do odwołania, bo żadne wartości nie chronią ich kadencji. I my jako Justicja stoimy na tym stanowisku. Ja też tak uważam. Też mam takie analizy prawne, które powiadają tak, rzeczników dyscyplinarnych trzeba odwołać, prezesów sądów trzeba odwołać, nie patrząc na neo-KRS i na te kolegia prezesowskie, które Ziobro stworzył. I wtedy rzeczywistość byłaby zupełnie inna. Pewnie po 2 miesiącach mielibyśmy to wszystko już za sobą i dzisiaj nie dyskutowalibyśmy, czy w sądzie takim, czy innym jest taki prezes, czy inny prezes, czy można wszcząć postępowania dyscyplinarne w stosunku do tych osób, którzy niszczyli praworządność, bo to byłoby już robione. No a tak to jeżeli powiemy, no nic nie da się zrobić i zrobimy 100 argumentów, dlaczego nie da się zrobić, no to stoimy wtedy na mieliźnie. No ale przejdźmy do Krajowej Rady Sądownictwa. Pan i pańskie środowisko nazywacie ją neo-KRS-em. Od 2016 roku właściwie są tam byli tam powołani sędziowie. Według orzeczeń europejskich trybunałów niezgodnie z prawem. To był wybór upolityczniony. Dlaczego Adam Bodnar nie odwołał ich? Trudno jest mi powiedzieć. Proszę zwrócić uwagę, w jakiej żyjemy schizofrenicznej sytuacji. Mamy uchwałę Sejmu, która mówi, że te osoby zostały do części sędziowskiej, do neo-KRS nielegalnie wybrani. Mamy przede wszystkim orzeczenia sądów krajowych, międzynarodowych, że to nie jest organ, o którym mowa w Konstytucji. Szczęśliwie kilka dni temu, 2 czy 3 dni temu, prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze co do tych sędziowskich członków neo-KRS zawiadomienia Justicji. A z drugiej strony ten organ cały czas działa. No to coś tu jest nie tak. Ja bym oczekiwał tego, żeby w państwie polskim orzeczenia sądów były wykonywane. Czyli jeżeli ja sobie teraz w Katowicach ściągnę kilku sędziów, nie wiem, Sulęcina, Bełchatowa i paru innych sądów i założymy neo-KRS, to też powiemy, że dopóki prezydent nie podpisze ustawy, która zmienia takie zasady, to możemy sobie działać w Katowicach i powoływać swoich sędziów. No tak, no ale panie sędzio, ale musi pan przyznać, że jednak była próba wymiany tego KRS-u, powołania legalnej rady. Była ustawa, były jakieś negocjacje pana ministra z Pałacem Prezydenckim. Była opinia mówiąca o tym, że jednak tych neosędziów nie można się tak po prostu pozbyć, bo to będzie podważanie ich statusu, które nie będzie zgodne z prawem. No i okazało się, że wasze protesty zatrzymały zupełnie pracę nad ustawą. Dlaczego wy się nie chcieliście zgodzić na tę ustawę? Przede wszystkim zacznijmy i rozróżnijmy dwie różne rzeczy. Co innego to zatrzymanie prac, wykonanie orzeczeń i powiedzenie tym państwu, że dziękujemy, państwo nie macie prawa wejścia do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, a czym innym jest powołanie legalnej Krajowej Rady Sądownictwa. Bo akurat tak jest, że teraz rozmawiamy w Radiowej Trójce, mówimy o mediach publicznych i proszę zwrócić uwagę, że tam też trzeba było zatrzymać najpierw pracę nielegalnych organów. Potem była kwestia powołania tych organów. Więc rozróżnijmy te rzeczy. Według mnie bez ustawy można zatrzymać działalność nielegalnego organu. Tak powinno być w każdym państwie. A zupełnie czymś innym jest już powołanie, i tu jest potrzebny udział pana prezydenta, legalnej Krajowej Rady Sądownictwa. Czemu nie godziliśmy się na te poprawki ministerialno-senackie? Ano z tego powodu, że chciano zrównać nielegalnie wybranych sędziów, neosędziów z sędziami w zakresie możliwości zasiadania w Krajowej Radzie Sądownictwa. No ale Komisja Wenecka powiedziała jasno, że jeśli tych neosędziów się wykluczy, to nie będzie proporcjonalne. Nie, nie. Komisja Wenecka po pierwsze tak nie powiedziała. Powiedziała, że wykluczenie wszystkich tych neosędziów byłby uzasadnione wątpliwości co do tego. Nasz projekt tego nie zakłada. Nasz projekt nie zrównuje wszystkich neosędziów. Osoby, które były asesorami, i o tym mówi też Komisja Wenecka, i stały się sędziami, czyli ci młodzi sędziowie, w naszym przekonaniu mają pełne prawo do bycia sędziami w sposób legalny. Więc ta opinia Komisji Weneckiej wcale nie stanowiła podstawy do tego, żeby robić takie ruchy, jak zrobił Senat, raczej stanowiła wygodną taką propagandową podstawę do tego ruchu. Myślę, że problem tkwił zupełnie w innym miejscu, czyli tak naprawdę w rozmowach z panem prezydentem. Czy Adam Bodnar jest za miękki wobec nominatów Ziobry? Ja nie chciałbym tego określać, czy jest za miękki, czy jest twardy. Pan minister Adam Bodnar, który wywodzi się ze środowiska bardzo praworządnościowego, sam całym swoim życiem i postawą dawał wielokrotnie przykład tego, że praworządność leży mu na sercu. Był znakomitym rzecznikiem praw obywatelskich. Wybrał tą drogę taką, nazwijmy to, hiperlegalną. Taką bardzo elegancką, dyplomatyczną. Ona się świetnie sprawdza na polu międzynarodowym. Ale na tym naszym, przepraszam, zawężeniu, tym podwórku krajowym, no to chyba nie działa. I po tych 6 miesiącach od wybrania rządu, powołania rządu, no, myślę, że warto zadać sobie pytanie, czy to jest rzeczywiście najlepsza droga. Każdy sobie zadaje pytanie. A jaką ocenę by pan Bodnarowi wystawił? No, trudno, żeby profesorowi wystawiał ocenę. Profesorowi, pan też jest naukowcem. Tak, na pewno jeżeli chodzi o tą działalność na polu międzynarodowym, to jest to mocna szóstka. No ale na tym polu krajowym, gdzie nie ma według mnie wystarczającego wsparcia władzy ustawodawczej, według mnie sam urząd ministerialny działa bardzo opieszale, no to ta ocena oczywiście nie może być tak wysoka. Ale jaka ta ocena by była? Ostatnio ktoś powiedział ogólnie o pracach rządu, że jest to -4, to niech tak będzie, że to jest -4. Na pewno jest dużo do poprawy i myślę, że pan minister sobie zdaje z tego sprawę. No, panie sędzio, -4 to nie jeden student byłby z takiej oceny zadowolony. Ale nie pan profesor Bodnar. Pan profesor Bodnar jest prymusem i na pewno chce mieć szóstkę. Okej. Chciałabym pana zapytać o rozliczenia. Jest w Sejmie pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi Wosiowi w sprawie nieprawidłowości dotyczących wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Tam chodzi akurat o przekazanie pieniędzy na zakup Pegasusa. Tusa. Czy tutaj możecie powiedzieć, że to rozliczanie ludzi Ziobry idzie w dobrym kierunku, idzie w dobrym tempie, czy też powinno być szybciej? Ja staram się wsłuchiwać w głos obywateli, tego co mówią. Zlecamy też różne badania, obserwujemy inne wypowiedzi. Bardzo dobrze, że tak się stało. Bardzo dobrze, że ministerstwo wyjaśnia i prokuratura przede wszystkim wyjaśnia te sprawy z Funduszem Sprawiedliwości. No ale oczywiście chciałoby się, żeby tych wniosków było więcej. No bo ten czas ucieka. Mamy 8 miesięcy po wyborach. Zaraz będą wakacje, wrócimy z wakacji, będzie rok po wyborach. Proszę pamiętać, że nie wiem, wniosek o uchylenie immunitetu, no to jest pierwsza droga, potem jest całe postępowanie przygotowawcze, potem jest to postępowanie sądowe, co najmniej dwuinstancyjne. Więc proszę mieć taką perspektywę, że my mówimy o jednym wniosku o uchylenie immunitetu, praktycznie chyba jeszcze nie ma żadnego aktu oskarżenia. Na pewno co do sędziów niszczących praworządność nie ma żadnego wszczętego postępowania dyscyplinarnego. No to pytanie jest o perspektywę. Pytanie jest o perspektywę. Ja wiem, że to się nie dzieje z dnia na dzień, no ale chcielibyśmy, żeby ta dynamika prac i prokuratury i żeby rzecznicy dyscyplinarni w sądach i w prokuraturze zaczęli działać, bo nie działają. My nie mamy w Polsce, bo jeżeli nie odwołało się rzeczników dyscyplinarnych... No ale są rzecznicy ad hoc. Ale rzecznicy ad hoc są tak zwani rzecznicy pasywni, którzy tylko przejmują prowadzone postępowania. Czyli te, które wytoczono nam, sędziom, którzy walczyli o praworządność. Ale nie ma rzecznika ad hoc, który by wszczął postępowanie przeciwko, nie wiem, hejterom, przeciwko tym osobom, które ordynarnie łamały konstytucję, przeciwko tym, którzy łamali kręgosłupy sędziom. To znaczy, że co? Przez 8 lat nic się nie działo, nie wiem, wszyscy się myliliśmy, pani redaktor się myliła w ocenie tego wszystkiego, co się działo, społeczeństwo się myliło, ja się myliłem. Czy jednak coś złego się stało przez 8 lat? Czy jednak było tak, że naruszono tą godność urzędu sędziowskiego? Bo jeżeli naruszono, to ja bym chciał, sędziowie by chcieli, obywatele by chcieli, żeby to zacząć rozliczać. Bo inaczej ci państwo chodzą sobie po korytarzach sędziowskich, sądowych, uśmiechają się, wrócili do swoich gabinetów, rozsiedli się w nich, rozpakowali swoje rzeczy, które pakowali po 15 października i śmieją się innym w twarz. I czekają, tak wygląda rzeczywistość w sądach. I czekają na zmianę władzy. Musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Ale proszę z nami zostać, bo przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, jakie rady pan Krystian Markiewicz ma dla Adama Bodnara. Dziękuję bardzo. Hello! Hello! Hello! 29 minut po godzinie 8. Sponsorem audycji jest Orlen. Ta audycja to radionawigator Trójki. Maciek Sampolski opowie o sytuacji na drogach. Nadal bardzo poważne utrudnienia w ruchu utrzymują się na ekspresowej 8 przed Oleśnicą na 60 kilometrze po śmiertelnym wypadku. Do tej pory w kierunku Wrocławia była blokada. Teraz drogowcom udało się odblokować jeden pas w tę stronę. Z kolei na Śląsku poważnie korkuje się S1. To na budowanym odcinku w okolicach Dąbrowy Górniczej. Spore zatory utworzyły się na obu jezdniach. Teraz A4. Ruch zwalnia na remontowanym odcinku między Katowicami a Mysłowicami, a nogę z gazu trzeba zdjąć także na wysokości Gliwic. To również z powodu prac drogowych na trasie do Wrocławia. Na północy wciąż korkuje się z kolei ekspresowa 6. Kierowcy jadą zderzak w zderzak na trasie do Łodzi między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. Sponsorem audycji był Orlen. Jest 8.30, a to czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy 7 z 14 rosyjskich pocisków manewrujących. Zestrzelono też wszystkie 17 dronów wysłanych przez Rosjan. Atakowano m.in. cele w obwodach zaporowskim i dniepropietrowskim. Skutki ataków nie są znane. Przejęcie przez NATO od USA koordynacji dozbrajania Ukrainy i szkoleń żołnierzy jest jednym z tematów drugiego dnia spotkania ministrów obrony państw sojuszu w Brukseli. To posunięcie jest przygotowaniem na ewentualną wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Trump wielokrotnie groził wstrzymaniem pomocy dla Kijowa. Studenci ponownie protestują przed Uniwersytetem Warszawskim, solidaryzują się z Palestyną i żądają zerwania wszelkich stosunków uczelni z Izraelem. Władze uczelni poinformowały, że nie spełnią postulatów. Bramy uniwersytetu zostały zamknięte, a każdy wchodzący jest legitymowany przez Straż Uniwersytecką. Wejścia pilnuje policja. Ponad 1,5 miliona wyznawców islamu przybyło do Mekki na doroczną tradycyjną pielgrzymkę Hadż. Saudyjskie władze spodziewają się niemal 2 milionów muzułmanów z całego świata. Rozpoczynające się dziś uroczystości potrwają kilka dni. Pełny serwis Trójki o 9. Czeka nas ciepły piątek. Na ogół to będą okolice 20 stopni na termometrach. Opady deszczu mogą wystąpić, ale raczej słabe i przejściowe, szczególnie pod wieczór na krańcach zachodnich. Szykuje się dzień przyjemny, ale pamiętajmy, że początek przyszłego tygodnia ma być już upalny. Upalny początek przyszłego tygodnia i upalne lato także zapowiadają synoptycy. A co z urlopami? No, jak się okazuje, nie wszyscy wykorzystują je w pełni. 66% Polek i Polaków nie wykorzystało w całości urlopu wypoczynkowego za ubiegły rok, a 61% z nas wykonuje podczas urlopu obowiązki zawodowe. I między innymi o tym jeszcze przed godziną 9 w Trójce porozmawiamy. Yourself. You're wonderful, flawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. You should be. treasure. You are my treasure. Yeah, you are my treasure. You are my treasure. Minut jeszcze do godziny 9, a w studiu jest już z nami Katarzyna Oracz, menadżerka szczęścia i ekspertka z zakresu well-being. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy da się albo czy powinno się mierzyć szczęście w jakiejś skali? Dzisiaj próbowaliśmy troszkę z słuchaczami stworzyć taką skalę odpowiednią, nazywać ten poziom szczęścia jakoś bardzo konkretnie liczbami albo innymi odniesieniami. To jest dobry trop czy coś, co może być zupełnie zgubną sprawą? To jest bardzo dobry trop, natomiast ja uważam, że nadal w naszym kraju nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby w organizacjach, jeżeli mówimy o tym, mierzyć szczęście. Natomiast sama biorę udział w wielu inicjatywach, które mają na celu trochę i badanie, ale też powodowanie, żeby ta kultura pracy, to szczęście pracy rzeczywiście było namacalne i widoczne. I oczywiście ma tu wpływ wiele czynników na to, między innymi kultura organizacji, która jest w firmie, ale też chociażby to, jakie mamy wartości, misje i jakby cele w organizacji. Po to podpasowujemy różne mierniki, ale jeżeli miałabym odpowiedzieć na tak wprost pytanie, to ja jako menadżerka szczęścia odpowiem tak, powinno się mierzyć szczęście w organizacjach, jak najbardziej. Czyli powinno się to jakoś konkretnie nazywać, no ale dziś też ważnym tematem dla nas te dane, które już zresztą przytaczałem dzisiaj, czyli między innymi to, że 66% Polek i Polaków nie wykorzystało w ubiegłym roku całości przysługującego urlopu wypoczynkowego. To jest trend świadczący o naszej pracowitości jako narodu, czy może coś o nieodpowiedzialności nam mówi Polaków i braku szacunku do samego siebie i wolnego czasu? No właśnie. Te badania są dosyć niepokojące i one tak naprawdę wskazują na bardzo taki niepokojący trend, w ramach którego Polacy pomimo właśnie tej dostępności swojego urlopu nie potrafią oderwać się od obowiązków zawodowych. To, co jest jakby kluczowe tutaj, to to, że cały czas rośnie wskaźnik wypalenia zawodowego i to chyba właśnie z tego badania też wynika, że 45% pracowników badanych wskazuje na to, że jest wypalonych zawodowo. Z drugiej strony nie wykorzystujemy urlopu, a jeszcze jest trzecia dana, że chcemy mieć więcej tego urlopu, więc gdzie tutaj jest złoty środek? Ja myślę, że ważne jest to, żeby w ogóle skupić się na tym, co może wpływać na taką sytuację, bo w mojej ocenie i obserwacji, ale też konsultacji z różnymi firmami, to po pierwsze kultura pracy. Znaczy Polska posiada taką silnie zakorzenioną kulturę pracy, w której ceni się oczywiście zaangażowanie, ale też takie poświęcenie się tej pracy. Co to oznacza? To, że często wiąże się to z takim oczekiwaniem, że pracownik będzie dostępny poza godzinami pracy. Ale też niekoniecznie, prawda? Patrzy się na efekt, ale raczej tak. Zwracamy uwagę na to, żeby pokazać, że pracujemy, że jesteśmy. Zgadza się. I druga rzecz, którą chciałabym tutaj nadmienić, to to, że to jest trochę tak, że drugi powód może być tym, że jest to taka obawa o stabilność zatrudnienia. To znaczy niektórzy pracownicy mogą obawiać się, że korzystanie z urlopu może zostać odebrane przez pracodawcę jako brak zaangażowania. I to jakby jest taki niepokój o swoją stabilność zatrudnienia. I trzy, to co mamy dzisiaj, to technologia, czyli cyfryzacja, ciągła, taka bym powiedziała, dostępność dzięki mobilnym, różnym technologiom, no sprawiają, że te granice między pracą a życiem prywatnym się po prostu zacierają. No tak, ponad 70% z nas odbiera służbowe telefony według badań No Flow Jobs podczas urlopów. To może sposobem jest wyłączenie się zupełne od pracy na czas urlopu. Nawet jeśli miałby być krótki czy krótszy, to taka zupełna rezygnacja. Znaczy, trzeba tutaj bardzo ważną rzecz powiedzieć. My Polacy nie potrafimy odpoczywać, generalnie. I to jest jakby... Jak Adam Miałczyński w Dniu Świra. Tak, tak, nie potrafimy odpoczywać. I myślę, że jakby, tak jak powiedziałam, no wiele czynników może mieć na to wpływ. Natomiast ja też zastanawiałam się nad tym, co mogłoby pomóc jakby i organizacjom, czyli takie rozwiązanie dla pracowników i pracodawców. Pierwsza rzecz to jest promowanie tej kultury odpowiedniej pracy, czyli która ceni równowagę między tą pracą a życiem prywatnym. I tutaj mam na myśli na przykład organizowanie, czyli warsztatów, czy też szkoleń, które na temat zdrowia psychicznego. Brakuje dzisiaj w ogóle w naszym kraju takich kampanii, które mówią, co znaczy wypoczynek dla naszego organizmu i jaki ma wpływ na nasze zdrowie. Nie ma dzisiaj na ten temat żadnych... Tak, w zasadzie tylko sportowcy o tym czasami mówią, prawda? Czasami w tym kontekście sportowcy. To się pojawia. Tak, tak. Dwa, myślę sobie też, że bardzo mało firm skłania się ku takiej jasnej komunikacji, ale też takim jasnym zasadom. To znaczy chodzi o wprowadzenie jasno określonych takich polityk dotyczących dostępności chociażby poza godzinami pracy. Wspominał pan tutaj o tym, że niektóre rzeczywiście firmy wprowadzają temat workation. No czyli... właśnie, czyli pracujemy podczas urlopu, czyli pracodawca gdzieś tam opłaca nam wyjazd urlopowy, ale no z drugiej właśnie. Strony jesteśmy dostępni. No, czyli to jakby brnięcie w tę ślepą uliczkę, od której znaczy, zaczęliśmy. Są plusy i minusy tego, bo my rzeczywiście się dosyć często nad tym zastanawialiśmy też z zespołami różnymi HR-owymi, ale teraz tak, jeżeli weźmiemy taki workation, to nawet wczorajsza rozmowa z jedną z osób, która właśnie w zeszłym tygodniu z takiego workation skorzystała. Wszystko zależy od czynników, to znaczy bym powiedziała, sytuacji. Jeżeli na przykład wyjeżdżamy i możemy się kompletnie wyłączyć, to znaczy pracodawca pozwala mi wyjechać na przykład do obcego kraju, gdzie kończę, zamykam komputer o godzinie 17 i jest to czas dla mnie. Co innego, jeżeli ktoś workation bierze na przykład, bo musi się opiekować starszą osobą, mamą, rodzicem i tak dalej. Więc tutaj to jest też kwestia, jakie mamy okoliczności danej sytuacji. Natomiast w mojej ocenie workation jest tym trendem, który będzie się rozwijał i to jest coś, do czego tak naprawdę pracodawcy w dużej mierze powinni się przymierzyć, dlatego że spójrzmy nawet na okres wakacyjny i na przykład często bywa tak, że zastępowalność pracowników w tym czasie, w okresie urlopów jest pewnym wyzwaniem. I jeżeli łączymy to z workation, czyli może pracownik wyjechać ze swoją małżonką, dziećmi, ale wie, że o tej 17 może zamknąć komputer i być dla rodziny, no jest to jakieś pośrednie rozwiązanie. Brzmi to rzeczywiście interesująco, ale zapytam jeszcze o to, czy my pracownicy, mówię teraz o tej stronie, o tej perspektywie, powinniśmy się domagać wręcz od pracodawców właśnie takich rozwiązań, no bo jednak w przestrzeni publicznej to się kategoryzuje jako takie wymysły młodego pokolenia, czyli to właśnie dbanie o dobrostan w ramach pracy i zwracanie uwagi bardziej na tego typu profity na przykład niż na zarobki. A to może być rzecz pozytywna, po prostu domaganie się czy jakieś naciskanie na pracodawców, by właśnie w tę stronę zmierzali. Ja myślę sobie, że tak. Po pierwsze, warto sobie tutaj jedną rzecz podkreślić, że nie patrzmy, czy to młode pokolenie, czy nie młode pokolenie. Jeśli pracownicy mają możliwość pełnego korzystania ze swoich urlopów, bez obawy o swoje obowiązki zawodowe, wracają do pracy bardziej zrelaksowani, wypoczęci, z nową energią, no umówmy się, ma to wpływ na produktywność, na efektywność, na zmniejszenie absencji. Więc dla pracodawcy jest naprawdę szereg korzyści, które płyną właśnie z jakby słuchania tych potrzeb pracowników, bo o tym mówimy. I teraz to, co pan powiedział, nie ma to znaczenia, czy to jest pokolenie, czy to jest wymysł. Jest rosnący trend wypalenia zawodowego. Jeżeli wszyscy nie zdamy sobie z tego sprawy, że ten trend rośnie i naprawdę się to przekłada. To przekroczymy Rubikon w pewnym momencie. Dokładnie tak. Więc tu myślę, że to jest naprawdę pora na tym, żeby się zastanowić nad tym, żeby tych rozwiązań po pierwsze szukać, a po drugie wdrażać. Ale też ja zawsze powtarzam, bardzo akcentuję tutaj, że nie każde rozwiązanie będzie odpowiednie w każdej organizacji. To znaczy nie ma kopiuj. Dlaczego? Dlatego, że potrzeby pracowników w różnych organizacjach są różne. Więc najpierw wysłuchać, i tu ważnej rzeczy pan dotknął, której nie powiedziałam. Istotne jest badanie satysfakcji, ale też samopoczucia pracowników, bo tam wiele kluczowych rzeczy wychodzi. Osoba, o której mówię, Workation, właśnie to jest pokłosie tego, że w firmie te wyniki samopoczucia pracowników no nie były na dobrym poziomie, więc dział HR szuka rozwiązań, żeby takich po prostu jakby możliwości pracownikom odpoczynku różnych dostarczyć. Więc uważam, że tu nie ma znaczenia wiek. Po prostu musimy sobie zdać sprawę. Zresztą popatrzymy na badania WHO. 2030 rok będzie tym rokiem, gdzie mówi się o tym, że na pierwszym miejscu jako choroba cywilizacyjna będzie depresja. Nie żadna grypa, nie różne wirusy, tylko depresja. Więc ja myślę, że to jest tak jak z ochroną klimatu. My już dziś, a właściwie wczoraj, powinniśmy zastanowić się na tym, co powinniśmy zrobić w organizacjach, żeby zadbać o dobrostan swoich pracowników. I żeby tej pandemii, czy epidemii depresji rzeczywiście uniknąć, a nie działać później już reakcyjnie. A to o to apelowała, między innymi apelowała Katarzyna Oracz, menadżerka szczęścia, ekspertka z zakresu dobrostanu. Bardzo dziękuję za tą rozmowę pięknie. O poranku w Trójce. See? jeszcze jeden gość dziś o poranku w Trójce. Na koniec tygodnia, jak zawsze, jest to Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiadamy o książkach. Dziś kolejna propozycja od ciebie, Michale. Tytuł nie dostrzegę z tak dalekiej... Dziś na okładce. Mickiewicza. No, bardzo dobre skojarzenie. Z okładki książki, na którą to okładkę teraz patrzy kolega Robert, a której to lekturę książki bardzo chciałbym Państwu dziś polecić. Znaczy nie, że dziś trzeba przeczytać, ale no od dziś do nieskończoności spogląda na nas ktoś, kogo można śmiało nazwać argentyńskim Mickiewiczem. Taki, abym powiedział, romantyczny wygląd. Buenos Aires, ojczyzno moja, coś takiego? Patagonio? O, może na przykład, tak. Ziemia ognista, ojczyzno moja? Uniesiona dłoń, zamyślone spojrzenie, a w głowie zapewne wizja niepodległego, pełnego szczęśliwości kraju. Żył 45 lat, czyli krócej niż Mickiewicz. Przebywał jakiś czas w Paryżu, jak Mickiewicz. Zmarł na wygnaniu, jak Mickiewicz, chociaż nie w Stambule, a w Urugwaju. I nazywał się Esteban Echeverria. Był poetą, pisarzem, aktywistą o liberalnych poglądach, chociaż w XIX wieku, w pierwszej połowie, poglądy liberalne nie musiały spotykać się z tym, co dzisiaj uznajemy za takie. I człowiekiem, który sobie zamarzył, że stworzy, dzięki swojej twórczości, podwaliny literatury argentyńskiej. Odważny projekt. Kto sobie tak nie marzył, no nie? Nieco się spóźnił. Bo hymnu narodowego nie napisał. Słowa stworzył inny autor, potem prezydent kraju, Vicente López y Planes. Ale i tak mu się udało. W historii literatury argentyńskiej i szerzej hiszpańskojęzycznej zapisało się kilka jego dzieł, choćby Elvira albo Narzeczona z La Platy. To jest być może argentyński odpowiednik pana Tadeusza. A także Rzeźnia. Mówię o Echeverrii, ponieważ świetną, wciągającą, ale też jednocześnie, nie ukrywajmy, wymagającą, choć pod żadnym pozorem tego się proszę nie obawiać, po prostu zwyczajnie wymaga skupienia w trakcie lektury, jak każda książka. Książkę właśnie napisał Martin Caparrós, to jest argentyński dziennikarz, reporter i pisarz, w Polsce świetnie znany, chociażby dzięki monumentalnej książce Głód, o głodzie w różnych częściach świata współczesnego, ale także autor Dnia Ameryki, czyli historii współczesnej Ameryki Południowej i wyzwań, przed którymi stanęła, ma na swoim koncie także powieści historyczne. I Echeverria jest jedną z takich książek, zresztą świetnie przełożoną na polski z hiszpańskiego przez Katarzynę Okrasko. No i to jest bardzo odważny ruch, taki gest, ponieważ chodzi o dekonstrukcję mitu i przyjrzenie się z bliska, tak bardzo jak to tylko możliwe, postaci pomnikowej, ale też kontrowersyjnej, człowiekowi, który dwa wieki temu zaczynał to, co dzisiaj kontynuuje Martin Caparrós. Zdaję sobie sprawę, rzecz jasna, że postać Estebana Echeverrii jest mało znana w Polsce lub wcale nie. Dlatego na szczęście mamy w tej książce, w polskim wydaniu, świetny wstęp autorstwa Barbary Jaroszu, która jest wybitna znawczyni literatury argentyńskiej i ona wyjaśnia, dlaczego Caparrós sięgnął po opowieść o tym poecie i pisarzu, skąd się wzięło jego zainteresowanie tą historią, ale także świetnie wprowadza w klimat powieści i dowiadujemy się, jakie były dzieje Estebana, w jakiej atmosferze powstawały kolejne książki, ale też na przykład, że Buenos Aires, kto był ten wie, dziś jedna z najpiękniejszych metropolii świata. Boskie Buenos. Tak, wtedy w ogóle nie było boskie, bo było prowincjonalną mieściną z pięcioma ulicami na krzyż. Było błoskie. I kiedy, błoskie było bardzo, i kiedy z błoskiego Paryża Echeverria wrócił do błoskiego Buenos, to się okazało, że z bruku trafił na ulicę pełne błota i ten jego piękny strój przywieziony ze stolicy Francji ciągle mu się ubłacał. Kto tak nie miał? No, kto nie miał tak wtedy, prawda? No dobrze, ale teraz tak. O czym to jest książka? Otóż to jest, jak powiedziałem, dekonstrukcja mitu, ale też historia młodego chłopaka, który próbuje pokonać niesprzyjające mu okoliczności i stać się kimś wielkim. Historia zaczyna się od powieści, bym powiedział, od sceny takiej quasi-werterowskiej. Otóż Echeverria postanowił odebrać sobie życie jako niespełna 18-latek. Nie zrobił tego, nie strzelił sobie w głowę, no bo inaczej nie miał. To już wiemy, bo mówiłeś, że zmarł, gdy miał 45 lat. Nieco później, prawda? Ale wahał się, zastanawiał, snuł różne wizje itp. itd. Nie prowadzi tej historii liniowo Martin Caparrós, ale pokazuje kolejne kroki, które no, doprowadziły go ostatecznie do bycia postacią kultową, pomnikową, ale też do śmierci na uchodźstwie, bo nie pod rękę mu było z ówczesnymi władzami Argentyny. Opowiada o tym, jak to się w ogóle stało, że zainteresował się poezją i pisaniem, jak dopuścił się zakazanego romansu w rodzinie. Dla jego kuzynki zakończyło to Kto się wszystko tragicznie. Miał? Nie, to... dobra, przesadzam już dzisiaj z tym hasłem. No właśnie, ale też są tutaj sceny z życia bardzo podzielonego klasowo społeczeństwa argentyńskiego w XIX wieku, ale tak naprawdę Martin Caparrós szuka odpowiedzi na pytanie, jakich wyborów dokonywał wieszcz argentyński i w jakim sensie współtworzył Argentynę, jak zdobywał serca dam i czytelników i wreszcie, dlaczego mimo wszystko poniósł klęskę i zmarł na uchodźstwie. Może paradoksalnie odniósł jednak sukces, skoro dzisiaj o nim pamiętają i powstają powieści. O tym wszystkim pisze Martin Caparrós, przyznając się też tej powieści otwarcie do tego, że wielu rzeczy nie wie. To, że zidentyfikujesz błąd, nie znaczy, że go unikniesz, pisze Martin Caparrós i jest to zarówno zdanie świetnie podsumowujące biografię Echeverry, jak i to, co się każdemu z nas przydarza na co dzień i choćby to jedno zdanie zawarte w tej książce świadczyć może o tym, że to literatura uniwersalna, bo do każdego z nas pod każdą szerokością geograficzną trafi. Zatem Robert będzie teraz rozdawał egzemplarze. Tak, 2 2 7 3 telefonicznie oraz książki @polskieradio.pl mailowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Adios. Zapraszamy do Trójki. Oto adios powiem i ja. Lizo muzycznie zakończy piątkową audycję poranną. Do usłyszenia w poniedziałek. Robert Grzędowski. Kłaniam się nisko. I'm not the baddest bitch you like. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji 20 rat 0%, a do tego pierwsza rata gratis. RSO 0%. Bo w Media Expert.